Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zgodził się na ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Platformy Stanisława Gawłowskiego. Minister sportu i turystyki zainaugurował działalność Akademii Zarządzania Sportem. W Izraelu zakończyły się obchody Dnia Pamięci o Zagładzie i Bohaterstwie. Sejm zgodził się na ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Uchylił też immunitet posłom Nowoczesnej Ryszardowi Petru i Kamili Gasiuk-Pichowicz. Mają oni odpowiedzieć za pomówienie i zniesławienie polityków partii rządzącej. Łączymy się z Sejmem. Na miejscu jest Karol Surówka. O zgodę na zatrzymanie Stanisława Gawłowskiego wnioskowała prokuratura krajowa. Śledczy chcą mu przedstawić 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Stanisław Gawłowski zrzekł się immunitetu w styczniu. Oskarżenia prokuratury nazywa politycznymi. Sprawa posłów Nowoczesnej dotyczy mniej poważnych zarzutów. Chodzi o zniesławienie i pomówienie. O uchylenie immunitetu Kamili Gasiuk-Pichowicz wnioskował poseł PiS Dawid Jackiewicz. Podczas debaty w Sejmie posłanka powiedziała, że brał on udział w awanturze, która doprowadziła do śmierci bezdomnego człowieka. Kamila Gasiuk Pichowicz uchylenie immunitetu nazywa zastraszaniem. Traktuję to uchylenie immunitetu jako próbę zastraszania opozycji. Ja sobie ust zamknąć nie dam, tak jak zadawałam trudne pytania w debacie publicznej, tak w dalszym ciągu będę je zadawała. Wniosek w sprawie uchylenia immunitetu Ryszarda Petru złożył sekretarz stanu w kancelarii premiera Maciej Wąsik. Szef Nowoczesnej w jednym z wywiadów nazwał ministra przestępcą. Uchylenie immunitetu posłom otwiera drogę do złożenia przeciwko nim pozwu cywilnego. Sejmu Karol Surówka. Minister sportu i turystyki Witold Bańka zainaugurował działalność Akademii Zarządzania Sportem. Ma ona nauczyć polskie związki zawodowe dobrego zarządzania i organizacji. W ramach Akademii Zarządzania Sportem 40 związków sportowych weźmie udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu, mówi kierownik projektu Grzegorz Botwina z Instytutu Sportu. To będzie 7 szkoleń, 1, 2 lub 3-dniowych, razem to będzie 100 godzin. Wielu praktyków, również teoretycy, żeby zbudować wiedzę teoretyczną. Minister sportu i turystyki Witold Bańka mówi, że szkolenia prowadzone przez międzynarodowych ekspertów przyczynią się do profesjonalizacji polskiego sportu. Będą edukować, w jaki sposób zarządzać polskimi związkami sportowymi, w jaki sposób robić to skutecznie. A to przełoży się na wyniki zawodników. To jest uosobienie tej naszej strategii budowania polskiego sportu w oparciu o te najważniejsze wartości, czyli transparentność, walka z dopingiem, walka z zjawiskami korupcjogennymi. Akademia jest uzupełnieniem zaprezentowanego pod koniec ubiegłego roku Kodeksu Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Już po raz 12 i ostatni kanadyjska fundacja Polish Orphans Charity sfinansuje w tym roku stypendia dla młodych, utalentowanych Radomian z niezamożnych rodzin. Rozpoczął się nabór wniosków. Dotąd z finansowej pomocy Polonii skorzystało około 500 nastolatków z całego kraju. Poza materialnym kanadyjskie stypendia mają też i inny wymiar. Dają młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa oraz przekonanie, że wszystko możliwe i w zasięgu ręki, mówi Krzysztof Gajewski, przedstawiciel fundacji. Generalnie chodzi o to, żeby tym dzieciom, które zostały poszkodowane przez los, dlatego że straciły na przykład jednego z rodziców albo dwoje rodziców, wyrównać ich szanse z pozostałymi dziećmi. Nie jest to stypendium dla najzdolniejszych, ale najbardziej potrzebujących z uzdolnionych. Dotąd fundacja założona przez kanadyjską Polonię przeznaczała na pomoc polskim dzieciom ponad milion dolarów. Poza Radomiem, gdzie wszystko się zaczęło, wsparcie otrzymali też młodzi ludzie w Warszawie, na Śląsku i w województwie świętokrzyskim. W Izraelu zakończyły się obchody Dnia Pamięci o Zagładzie i Bohaterstwie. Trwały od wczorajszego wieczora i po raz kolejny miały pokazać, że państwo żydowskie nigdy nie zapomni o 6 milionach Żydów zamordowanych podczas II wojny światowej. Syreny przed południem sprawiły, że Izraelczycy zatrzymali się na 2 minuty i oddali w ten sposób hołd pomordowanym. Dla obywateli współczesnego państwa żydowskiego Dzień Pamięci o Holokauście ma ogromne znaczenie, mówi mi Karol Becker, publicysta i dziennikarz z Tel Awiwu. Jest bardzo ważnym elementem izraelskiej tożsamości. Mamy kilka takich elementów. Jeden element to jest religia żydowska, drugi element to jest zagrożenie zewnętrzne. Trzeci element to jest kultura hebrajska, ale może najbardziej łączącym wszystkich Izraelczyków, Żydów izraelskich, jest właśnie Dzień Zagłady. Dzień Pamięci o Holokauście ma ogromną wagę dla młodych pokoleń. To możliwość spotkań z ocalonymi z zagłady. Według dziennika Jerusalem Post każdego dnia umiera około 40 z nich. W sumie mieszka tu ponad 200 tysięcy osób, którym udało się przeżyć Holokaust. Z Tel Awiwu Michał Żakowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

porozmawiamy i posłuchamy przede wszystkim waszej nowej płyty Sen. Jednak jako pierwszy odezwał się Johnny Greenwood, taki króciutki utwór, który został napisany przez Johnny'ego Greenwooda ze względu na film Nigdy Cię Tu Nie Było. Ten film właśnie wchodzi do kin. Pewnie wiele osób już słyszało o tym filmie ze względu chociażby na rolę Joaquina Phoenixa, który dostał Złotą Palmę za ten występ w filmie, którego transowość, a także poruszana tematyka i przede wszystkim forma, myślę, idealnie pasowałyby do waszej muzyki. Inaczej mówiąc, gdybyście mieszkali nie w Polsce, ale na przykład w Wielkiej Brytanii, to kto wie, czy to nie wy byście oprawiali tego typu obraz, w którym no, przemoc, miasto, różne wizje, sny i to, co się nam przypomina, miesza się w sposób niezwykle fascynujący. Ale cieszę się, że jesteście u nas. Rok 2017 to był rok waszych solowych płyt, a teraz zjednoczeni, a właściwie nigdy się pewnie nie rozstaliście pod szyldem syny, publikujecie nowy album. To, że jesteście w Warszawie, to oczywiście także wiąże się z faktem koncertu, ale na ten koncert już dzisiaj nie zapraszamy, bo jest wyprzedany, w związku z tym kolejne szanse w innych miastach dla fanów duetu syny. To co, od czego zaczynamy? Jak się macie, jak się czujecie, zanim wejdziemy do świata białasów i zanim będziemy smakować waszego albumu? Całkiem okej. Okay. To powiedział Robert? Choroby nas męczą, ale jest okej. Okay. Siedzę w sklepie, wspominam stare czasy. Za chwilę zamykam, a tu wchodzą jakieś dwa białasy. Jeden wyższy, drugi trochę niższy. Bluzy, kaptury, białasy, bez kasy. Czego chcecie, znaczy w czym mogę pomóc? Mówię do nich, chociaż myślami już jestem w domu. Mniejszy spod kaptura synuś mówi do mnie, że szukają wytwórnicy dymu. Mówię im, macie szczęście, ej, bo w promocji mamy American DJ. Tu jest pilot, tu się naciska palcem w 5 sekund, macie kocioł na salce. Mówię im, mam ruch w interesie, na to wyższy mi mówi, my nie turyści, my w biznesie. Żeby się zdecydowali, mówię, jeśli nie, no to żeby z... I słuchaj to, oni mi mówią, my chcemy Antari. Ej, chłopaki, no weźcie się, to jest bardzo niebezpieczne. To gówno niewłaściwie użyte, co może zniszczyć planetę. Może zniszczyć planetę. Mówię im, żeby chwilę poczekali na zapleczu. Mam jedną M10 Antari. Tu jest pilot, który się naciska palcem w 5 sekund, macie. Zawsze się rozczulam, kiedy... 88 is connected. Zawsze się rozczulam. Witam was już teraz oficjalnie w naszym studiu. To jest koni. Koni wchodzi ci w głos. Nie, ale po prostu chciałam, żeby jeszcze powiedziała to fantastyczne złożenie, które występuje na końcu, no ale dobrze, każdy będzie mógł sobie dosłuchać, biorąc ten do ręki. Cieszę się, że was mam w tym studiu, ale przede wszystkim rozczula też mnie zawsze każde skojarzenie z dymiarką. Wszyscy o tym wiemy, że to jest już taki kultowy przedmiot, jeżeli chodzi o koncerty, zwłaszcza te, które się przynajmniej w Trójkowym studiu nie odbyły z powodu konkretnego rodzaju dymiarki, więc sprzęt i jego gromadzenie zawsze mnie rozczula. Zresztą muszę, nie wiem, czy Bartek Gil się nie obrazi, ale to rozczulanie, czy też uśmiechanie się podczas słuchania waszej płyty, no, towarzyszyło nam w pokoju, kiedy poddawane były wasze utwory pewnym zmianom, dopuszczającym je do tej wersji, która może pojawić się na antenie, kiedy czyściliśmy, kiedy odwracaliśmy wyrazy powszechnie uznawane za niecenzuralne. Ale jest taki jeden wyraz, od którego myślę musimy zacząć rozmowę. Nie prześledziłam tego, chociaż miałam taką intencję, żeby sprawdzić, czy na Oriencie, czyli na debiucie duetu Syne, białasy już się pojawiały. Białas, czy to jest dopiero wynalazek, który pojawił się, patrzę teraz na Roberta Piernikowskiego, na twojej solowej płycie? Bo tam, przypomnę, trwaliśmy z białasami. Na Oriencie nie było białasów. W dosłownym znaczeniu, oczywiście. Nie? W takim konkretnym używaniu tego słowa. Ono pojawiło się wtedy. I kiedy pierwszy raz usłyszałam je u ciebie, to miałam przez moment taki dreszcz i ty wytłumaczyłeś, tylko nie pamiętam, czy na antenie, czy to było już poza anteną, że to jest dokładnie kalka z rapu, kiedy raperzy używają słowa niga, więc postanowiłeś to odwrócić i w tym naszym środowisku homogenicznym zacząłeś używać słowa białas, ale ono może wywoływać pewne kontrowersje, to znaczy zdarza się, że wywołuje, prawda? Wywołuje czasami. Ale w moim rozumieniu jest afirmatywnym słowem. To znaczy, no może być też negatywne, nie? No może być, ale tak, że niektórzy mogą traktować to słowo jako wykluczające. Znaczy, dla mnie to tak naturalnie już przychodzi w... No, weszło naturalnie w język. Szczerze mówiąc, nie zastanawiam się już nad konsekwencjami tego słowa. Na płycie Sen z pewnością łatwo zapomnieć o tym, ponieważ pojawia się tak często i tak gęsto, że no, staje się naturalną częścią tkanki tych opowieści. Od czego zaczęła się płyta? Ona powstała z jakimś planem i zamysłem? Czy wtedy, kiedy wydawaliście swoje solowe albumy, już było jasne, że nowa płyta Synów dosyć szybko po nich nastąpi? Przemek? Na pewno było wyprodukowanych bardzo dużo bitów już wcześniej, z którym musieliśmy się trochę oswoić. Robert je przemielił i w trakcie jeżdżenia na trasach trochę rozmawialiśmy i tak dalej. Natomiast sama płyta powstała bardzo szybko. A co oznacza bardzo szybko w waszym przypadku? Myślę, że nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że to trwało miesiąc. Tylko że jakby sfera produkcyjna już była wykonana wcześniej, nie? Czyli tak naprawdę ten miesiąc pracy to oznaczał co? Że były już pełne zarysy utworów, także tekstu? Nie, tak naprawdę patrząc na tą płytę, to można powiedzieć, że pewne elementy były rzucone jakby tak w taki nasz eter z rok temu, czy nawet może więcej, ale dopiero w ciągu tego miesiąca zaczęliśmy je składać. Znaczy, no ja zacząłem nagrywać wokale do tego i po prostu podnosiłem ten hip-hop i nim obracałem, tak bym to powiedział. Podnosiłem ten hip-hop i nim obracałem. Znaczy, to jest cytat. Martwcie się, białasy, to tylko sen. Synoczki, sen, cię obudzisz, nie będzie mnie. Nie martwcie się, białasy, to tylko sen. Synoczki, sen, cię obudzisz, nie będzie mnie. Weź, całe miasto jest jakiś we mgle. Światło samochodów, lampy oddalają się. Chcę myśleć, gdzie białasy idą, czy przyjdą, się zastanawiam, jadąc windą. Wszystkie piętra niby takie same, ale inaczej zużyte. Znacie, na ścianie wymalowane 7, jestem u siebie, patrzę w okno, ja jeb. Dzwonię do Białasa, mówię miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. Boże, słyszysz tu szumi morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi oddycha, śni mi się to chyba 2-4H. Dzwoni Białas, mówi, że wychodzi, mówi, że będzie zaraz, ma kamerę, że za parę godzin jesteśmy na promie, świat we mgle tonie. Weź wszystkie Białasy razem. Zabierz mnie nad morze, Białasie nad morze. Tutaj i to na zboże. Tam Białasy noszą się w kolorze, biegają w krótkim podworze. Zabierz mnie nad morze, Białasie nad morze. Tu znaczy coraz gorzej. Tam Białasy noszą się w kolorze, biegają w krótkim podworze. Nie martwcie się Białasy, to tylko sen. Znowu sen, że obudzisz nie będzie mnie. Nie martwcie się Białasy, to tylko sen. Znowu sen, że obudzisz nie będzie mnie. Weź zimą się piernikowski. Słuchając Synowskiego snu z płyty Sen, duetu Syny, który jest naszym gościem, zastanawiałam się, czy jeszcze po tylu latach, po tych kilku, które minęło od debiutu, od płyty Orient, no ale wasza obecność na scenie muzycznej jest, myślę, intensywna i też te wasze solowe płyty spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem. Czy jeszcze jest ktoś teraz na przykład słuchający nas, kto ma taki efekt obcości, że sobie myśli, gdzie ja wylądowałem? Na jakiej właśnie jestem planecie? Czy w waszej świadomości, samoświadomości, ale też w kontakcie ze światem poprzez swoją muzykę coś się zmieniło tak radykalnie od tego 2015 roku? Nauczyliście się czegoś kompletnie nowego, czy też idzie wam na przykład łatwiej praca? Myślę, że sama praca nie idzie łatwiej. Przemek walczy o każde słowo. Tak. Sama praca nie idzie łatwiej, ale jakby intensywność rzucania pomysłów myślę, że narosła. Że jak jedziemy, rozmawiamy, spotykamy się, to czasami mamy bardzo mocny lot rzucania między sobą, wymieniania jakiejś takiej zajawki. Mi się wydaje, że z czasem rośnie u nas tendencja do myślenia magicznego. To znaczy zaczynamy kolekcjonować artefakty, nadawać im znaczenia swoje i... Ale to są artefakty związane z zespołem, czy w ogóle życiowo tak? No, zespół to jest też życie, więc... To, czy to się przeplata. Tak samo jak, no nie wiem, nasze solowe rzeczy się przeplatają z synami. No myślę, że to rośnie do rangi takiej baśni, można powiedzieć, ja to tak nazywam. To jest po prostu synowska baśń. A co to są? Co to jest myślenie magiczne, gdybym tak mogła dopytać? Nadajemy znaczenie przedmiotom, które mają zupełnie inne przeznaczenie na przykład. To znaczy, no, na przykład Antarium 10 stało się dla nas... lampą Aladyna. No, takim przedmiotem, który kiedy jest uruchamiany na tą drugą stronę lustra nas rozumiem, przeciąga. Rozumiem, zdarza się wtedy dokładnie magia. To ciekawe, co mówicie, bo to oznacza, że można byłoby próbować przynajmniej rozrysować cały ten świat i tak jak niektórzy właśnie przez lustro przechodzą, albo inni przez szafę do Narni, to pewnie do was też prowadzi jakiś trop. A czy ten trop to byłaby też, uwaga, teraz użyję tego słowa, chociaż nie wiem, co z tego wyjdzie, Robert, czy byłaby to też poezja? czy poezja może być takim artefaktem w ogóle już tak... Mi się wydaje, że właśnie ta dymiarka nas przenosi w świat poezji. Dobrze powiedziałeś. Dobrze powiedziałeś. Tak, to znaczy, na pewno to brzmi magicznie. Poezja jest właśnie drugim tym takim elementem, to znaczy może jest, to jest jakby moje wyobrażenie o poezji. To nie jest poezja jako takie zjawisko powszechne, tylko to jest to, co widzę jako poetyckie, rozglądając się dookoła siebie. I to mogą być rzeczy zupełnie niepoetyckie w takim szkolnym znaczeniu. Proste po prostu. Lub też takie, które u niektórych wzbudzają niekoniecznie poetyckie skojarzenia. Tak bym powiedziała. Bo tak samo odnośnie tej baśniowości, o której 8.8 tu wspomniał, to też nie jest baśniowość w stylu jakichś stworzeń magicznych, które przelatują i tak dalej, tylko to jest taka baśniowość jakby nie baśniowa zupełnie. To znaczy też taka zwykła i prosta. Nawet czasami zupełnie realistyczna, ale w naszym odbiorze nagle zmienia się w coś takiego synowskiego. Wiesz, że pierwszy raz tak naprawdę jasno wyłożyłeś coś, co przeczuwałam, ale nie znalazłabym tak dobrych słów, żeby to nazwać, że właśnie syny to jest taka podróż, taki lot, który trzyma nas blisko rzeczywistości tutaj takiej pokazanej w szarościach i często takiej, o której chcielibyśmy zapomnieć, ale z drugiej strony jest w tym coś takiego, co pozwala się przez chwilę podnieść i odnaleźć w tym w ogóle no, coś znacznie intensywniejszego i ważniejszego chyba niż sam ten zarejestrowany obraz. Synostwo ma wiele barw. Otwieram okno, myślę sobie, wietrze, patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze, twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na wyłupanym wietrze, te wiersze słyszę na moim 7 piętrze. Osiem piernikowski, Weź. Twoje wiersze, kwiaty, paproci, pisane w nocy, czytam je, myślę, co ci jest. Każdy wers jak nienawej odgest, każdy wers, autyczny Mercedes Benz. Ty piszesz, chuje dookoła bledną, złe kwiaty więdną, twoje tuje. Czuję zapach benzyny, się palą gobeliny. Tyle rozkminy, ile chwil w ciągu godziny. Cię próbowałem wyśledzić, wyniuchać na mieście jak ducha. Ej, ale cisza głucha. Ciebie nie ma, ale dużo twoich znaków. Weź, tu co cię obchodzi, to noszę w plecaku. Psy pytają o zainteresowania mnie. Ruch za brak zaufania, czytam poezję. 2-4-7 nad miastem, tego gówna też. Ej, białasy są jak co to trudno jest. Ej, 8-8 piernikowski. Cię widziałem, ej, cię widziałem wczoraj jak piszesz wiersze. Cię widziałem normalnie na mieście. Otwieram okno, myślę sobie, wietrze, patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze, twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na wyłupy wietrze, te wiersze słyszę na moim 7 piętrze. Ej. Na głowie mam 9 problemów. Wyśpiewała się już do mnie nie mów. Cisza, biała spotrzebuje ciszy. Zapadaje se derwisze. Słyszysz? Coś się za nami z tyłu tłucze. Ktoś tu jest? Nie. To dzwonią moje klucze. Patrz, kiedy kręcę się. Nie nawyją świat, czy mnie nawyją wiatr. Już nie. Mówię, weź. Syny, 2-4H, rozkminy o miłości. Nawet one w tył są te proste wartości. Proste wiersze, pierwsze wersje. Wojówne nagrywki zawsze najlepsze. Myślę poprawię se wiadomo, że wiernik osłyszę. Cię widziałem wczoraj, jak piszesz wiersze. Cię widziałem normalnie na mieście. Otwieram okno, myślę se wywietrze. Patrzę, a ty na ulicy piszesz wiersze. W szkole dawali czytać wiersze. Twoje lepsze, lżejsze niż powietrze. Się unoszą na mnie, na wyją w wietrze. Te wiersze słyszę na moim 7 piętrze. Weź, zaraz. Bardzo, bardzo też podobają mi się na waszej płycie te dogrywki. Nazwaliście wcześniej głos tej pani, która tak brzmi jak komputer. To jest Koni, to jest pani Koni. Pani Koni. Mhm. Spolszczając, to jest Konstancja. Konstancja. Za nami mój ulubiony absolutnie utwór z płyty Sen. Przypomnę, że rozmawiamy z duetem Syny. Utwór zatytułowany Wiersze. Tuż po nim idzie utwór SOS i tam słuchanie w ogóle całej płyty jest jak najbardziej wskazane, bo przynajmniej takie mam wrażenie jako słuchacz, została precyzyjnie ułożona i rozwija się w czasie. I no, utwór następujący po utworze czasami dopowiada coś, czy też zahacza się w jakiś sposób o ten, który był wcześniej. Nie chcę tutaj prowadzić do jakiejś wiwisekcji poetyckiej, ale przypomnij, Robert, w jaki sposób ty te teksty przechowujesz w głowie, bo nie jestem pewna dokładnie, czy to było na antenie. To takie wyzwolenie jakiegoś pomysłu następuje pod wpływem już istniejącego bitu albo jakiegoś klimatu, który może przynieść muzyka? Mhm. Mówię oczywiście o Synach, nie mówię o twojej solowej płycie. To znaczy nawet najczęściej jest to jakiś element, który jest zupełnie poboczny w muzyce, który coś mi takiego zrobi, na przykład w tych wierszach był taki moment w pewnej chwili, jakby takie dzwonienie. I wyobraziłem sobie to dzwonienie, jak dzwonienie kluczy w kieszeni na klatce schodowej. I to od razu mnie przeprowadziło w sytuację, w której wiem, że ta rzecz musi się wydarzyć i dalej już wszystko poszło. Uruchamiasz sobie po prostu taką sytuację, tak? Która potem... Usłyszałem po prostu dzwoniące klucze w kieszeni i wyobraziłem sobie, że jestem z moim białasem 8-8 na klatce i... no i tak poszło. A czy ty to są takie intuicyjne jakieś... Czyli nie ma czegoś takiego jak jakaś kolekcja, słynny notesik albo szuflada pełna pożółkłych kartek? No takie też bywają. Sobie zapisuję czasami jakieś słowa, które gdzieś tam sobie znalazłem, czy coś takiego. Ale teksty najczęściej powstają przed całym mikrofonem. To znaczy staję i zaczynam śpiewać jakby wers po wersie, 2 wersy, 3 wersy i tak buduję utwór, nagrywając go już. Więc nie śpiewam z kartek, znaczy nie używam papieru, tylko to wszystko tak w locie idzie. Ale nie jest to jakiś freestyle, to jest też jakby zapisywanie po prostu jak na dyktafon. Czyli masz duże zaufanie do swojej pamięci. No, ale dużo zapominam. To znaczy wiem, że wiele wersów gdzieś odleciało i do nich nie wrócę już. I cały czas jesteśmy blisko poezji i magii. A czy jeżeli chodzi o produkcję, to Syny są jakoś zakładnikami siebie samych, że już od pierwszego dźwięku wiadomo, że to jesteście wy i wraca wasza apokalipsa przychodnikowa. Z czego to się bierze? Z tego, że tak właśnie wasza wyobraźnia muzyczna pracuje? No tak. Myślę, że jesteśmy zakładnikami samych siebie. no tak jak Robert wspomniał, no często podbiera jakieś rzeczy, które ja zarzucę. Ja jestem taką, nie wiem, może iskrą w kuchence. Jesteś moją iskrą. To będzie kolejny, a ty moim... Jesteś moją iskrą gazem. W kuchence, to będzie kolejny utwór, ale już na innej płycie. Myślę, że to by zupełnie inaczej się prezentowało, jakby był inny producent, a tym bardziej inny MC. Więc no, jesteśmy skazani na pewno na siebie, że bez tego projekt Syny by... Bez nas jakby projekt Syny no, po prostu by nie istniał. Czarne chmury, białasy noszą bluzy, kangury. Miasto wchodzi, kto leci z góry. Na głowach czapki, daszki, kaptury. Na górze oberwanie chmury. Już ci mówiłem, co noszą białasy bluzy, kangury, daszki, kaptury. Miasto wchodzi, kto leci z góry. Mój drogi białas, przyszedłeś do mnie. Mówi, że rząd chce nas zrobić, że na ulicach jest niespokojnie. Ja się pytam, ten ponoć białasom odcinają tlen. Ja się pytam, jaki tlen? My od lat bez tlenu, całą noc, cały dzień. Białasy duchy, dupy twarde, taborety bez poduchy. Ej, patrz, idzie gówno burza. Białas chce być suchy, marzą mu się dobre ciuchy. Ej, syny, po co? Łażą, marzną, mokną. Ej, no weź na deszcz, na sucho można gapić się, wiesz, przez okno. Patrz w górę, czarne chmury. Białasy noszą bluzy, kangury. Na co chodzi, kto leci z góry. Na głowach czapki, daszki, kaptury. Na górze oberwanie chmury. Już ci mówiłem, co noszą białasy bluzy, kangury, daszki, kaptury. Na co chodzi, kto leci z góry. Mój drogi białas mi tu relacjonuje, że ktoś gdzieś na ścianie napisał sentencję, cytuję. Syny, białasie, ja się w domu bawię ciszą, kiedy na ścianie dla mnie wersy piszą. Naciskam wtedy rekordinio, idzie to na taśmę. No dalej pisz tekstu, syny. Białas mówi, Gore-Tex zajebistą, kiedy w pogodzie jakiś meksu patrz. Na górze, syny na dole, będzie kontratak. Im gole. Nie ma Gore-Texu, w serce jest gołe. No wiem, może jestem debilem. Jeszcze do lustra przystanek na chwilę. Jak mokną cię, to tyle. Ej. Patrz w górę, czarne chmury. Białasy noszą bluzy, kangury. Na co chodzi, co leci z góry. Na głowach czapki, daszki, kaptury. Na górze oberwanie chmury. Już ci mówiłem, co noszą białasy bluzy, kangury, daszki, kaptury. Na co chodzi, co leci z góry. 8-8 piernikowski. Syny. Słuchamy płyty Sen, duetu Syny, który jest w naszym studiu, tuż przed koncertem warszawskim, który dzisiaj w Cafe Kulturalna, ale to jest wyprzedany koncert. Kolejne miasta i bardzo intensywna trasa nadchodzą. Pamiętacie? Bo ja mam tutaj tak. Ściągawkę. Już jutro jesteście w Krakowie. Tak jest. Potem? W Łodzi. W sobotę. Tak, 21 tak kwietnia to Wrocław. Tak jest. Dzień blisko całkiem, Grodzisk Mazowiecki. 17 maja to Gdańsk, 18 maja Toruń i to idzie cały czas, praktycznie cały weekend. Szczecin 19 maja, 25 maja Lublin i potem Mińsk Mazowiecki, czyli gdzieś znowu krążycie blisko Warszawy i 30 maja Poznań. To przynajmniej te plany, które już są ujawnione. Pewnie coś jeszcze po drodze może się zdarzyć, na przykład jakieś festiwale. Cały czas mam w oczach Piernikowskiego, który w dymach i w kapturze i wśród ludzi chodzi w Katowicach, w tym takim małym amfiteatrze, przedstawiając swoją płytę i to jest bardzo silne przeżycie, naprawdę silne. Nie używałabym może słów magiczna rzeczywistość, żeby opisać to wydarzenie, ale trzymam to wspomnienie jako cenne w mojej głowie. To co, syny? Raz jeszcze chciałabym podkreślić, że nie wynika to wyłącznie z sympatii do waszej muzyki, ale też z jakiegoś takiego rozeznania, być może niewystarczającego was. Wiem, że to, co może niektórych zatrzymywać i trochę denerwować, czyli te białasy, to jest już coś, co trzeba oderwać od skojarzeń dotyczących haseł wykluczających, czy kojarzących się jakoś z jakimiś nietolerancyjnymi siłami. Naprawdę nie warto iść tą ścieżką, tylko pozwolić sobie na dokładnie takie wytłumaczenie, jakiego Robert na naszej antenie udzielił i tej wersji się trzymać, bo wydaje mi się jedyną słuszną. I jak będzie dziś wieczorem, tego nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem od kogoś, kto będzie w środku. Czy koncert to jest po prostu prezentacja nowej płyty, czy jakoś inaczej do tego podeszliście i łączycie różne materiały? Nowej. Nowej, tak. Trzymamy to po prostu jako premierę. I idzie kawałek po kawałku, tak, dokładnie tak, jak to zostało na płycie ułożone? Mniej więcej. A to układanie płyty i to, że teraz ona się rzeczywiście czyta jako całość, miało jakiś dłuższy czas? Trwało to jakiś czas? Układaliście rzeczywiście? Czy te utwory zaczęły żyć obok siebie po prostu, kiedy je tam zestawiliście? Znaczy na pewno kształt później jest, kolejność jest układana jakby intuicyjnie, można powiedzieć, niektóre utwory zaczepiają o siebie. Więc jak najbardziej. No, też słuchamy tego i potem układamy jakoś, robimy korekty, przestawiamy trochę i... Ale sam ostateczny taki zupełny kształt, no był dla nas trochę też niespodzianką, więc... Ale raczej robimy to z taką zajarką, to znaczy jak widzimy, jak to zaczyna pracować, te utwory między sobą zaczynają w ogóle łączyć się, no to po prostu z takim podnieceniem do siebie wtedy dzwonimy i mówimy, że tak, to jest ta kolejność właśnie. Syny są synami, mają swój synowski świat i to jest no naprawdę ciekawa sprawa, pozwolić sobie do tego świata wejść. Nie wiem, czy wy należycie, czy czujecie się w ogóle częścią jakiejkolwiek sceny w Polsce czy na świecie, ale bardzo wam dziękuję za spotkanie i za kolejną płytę. Dziękujemy również. Białasami, jak zwykle z białasami. Walczymy z naszymi demonami, nie jednej wejście z Himaju i wrogami. Nienawiść między białasami, jak zwykle z białasami. Mujam się z moimi białasami, origami z dziewczynami. Miłość białasmi i na wyjątkę. Winda, wieś mnie w dół. Tramwaj, wieśnie, umówione o wpół do 11. Witam się z miastem, ej no weź, na czas jestem. Czasem na mieście witam krzywe gęby. Tramwaje robią spring rewerwy. Patrz, czesze mi to głowę. Je, nabij, nagrania terenowe. Miasto, moje miasto, a z nim z białasami kręcimy jakiś chory film. Byliśmy nawet w telewizji z tym. Gratulowali, mówili, chory film. Billy, Billy, brawo Billy. Mamo, tato, duma całej familii. Koleś bełkocze mu za dla debili. Czytam w komentarzach, przykro mi. Pusta paczka, kończą się fajki. Oj, bruk mozaiki, rozklejone Nike. Każdy białas chyba dobrze o tym wie. Korpo, a już nie. Biała z nami na trasie, kierunek Podlasie. Up to date, ostro techno biała się. Na miejscu ekipa fajna, wyjucha. Jedziemy starana, jak wojo, Dżingis Hana. Z rana Gawit, aplikot, nosy czarne. Masz Adolfa, się ogarnę, jak będzie lustro. Wczoraj było tłusto, mnóstwo pion przybijali. Ale w sercach jakoś pusto. Dom, woła mnie. biała też. Widzę się. Biała też. Poznaj Gdynia, weź. B. Białacy do domu. Synę, co do domu. Weź, weź winda, ciągnij Białasa w górę. Albo jesteś z undergroundu szczurem, albo jesteś mejów. Kasa za prime, si jestem mejów. Ej, kupujesz sztukę, ja inkasuję. My nie szczury, my są ptaki. Leśliwy jak ptaki, wśród ptaków Cadillaki. Białasami tak bujamy się. Mówisz, wozimy się, ja się pytam czemu nie. Się pytam skąd ciągle kłopoty. Ej, weź, tak chyba mają rapowe koty. Patrz, jakie szare jest to miasto. Ulice wszystkie jakieś pawrów poetyckie. Podwórka puste, na parkingu ciasto. Znowu spóźniony, się zagadałem z jedną laską. Weź, no pawrucha, weź 8-8-3. Cześć, ej, widziałeś wczoraj mecz? To nie sporty, ej, to są czary, dymy czary. Ale mnie tak ruch, ten Steven Curry. Dobrym gównem zajarali. Jak finał, wyjął z naszymi. Ej, jak zwykle z białasami. Bujam się z moimi białasami. Między nami sztama nad sztamami. Miłość między białasami. Jak zwykle z białasami. Walczymy z naszymi demonami. Nie lejmy się tchminami u wrogami. Nienawiść między białasami. Jak zwykle z białasami. Bujam się z moimi białasami. Origami z dziewczynami. Miłość białasami i na wyjówki. Z białasami, syny. Ten utwór ma wideo, które można obejrzeć w sieci, a nowa płyta duetu Syny nosi tytuł Sen. Na zakończenie dzisiejszego programu Sen mocny, bo to będzie muzyka, która wciąga i to bardzo, zwłaszcza jeżeli ktoś pozwoli się przekonać i spotka się z grupą Godspeed You Black Emperor na żywo, bo pierwsze to będzie kontrast pomiędzy tym, że mamy na scenie grupę ludzi, którzy wyglądają jakby wyszli, no w tym przypadku z kanadyjskiego, chociaż wyglądają jakby wyszli z amerykańskiego baru gdzieś na trasie, kraciaste koszule, jeansy i żadnej pozy artystycznej, a potem rozpoczyna się muzyka i rozpoczynają się te długie utwory, które po prostu nie pozwalają odejść spod sceny. Mamy szansę w tym w Polsce spotkać się z nimi podwójnie. Dwa koncerty Godspeed You Black Emperor nadchodzą przed nami i teraz podajemy daty. We wtorek zagrają w Poznaniu, a w środę wystąpią w Warszawie. Mamy zaproszenia na te występy. 2 2 7 3. Bartek chętnie się podzieli. Proszę bardzo, proszę korzystać. I jednocześnie napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia.